Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 12 ο Ιούλιος. Ξεκινώ με ένα τραγούδι το πιο γνωστό, το πιο τραγουδισμένο, το πιο διάσημο ενδεχομένως, πιθανώς τραγούδι από την Ιταλία, τραγουδισμένο από ένα βρετανικό συγκρότημα, τους Τσούμπα Γουάμπα. Is waking outside my window. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Drags my senses into the sunlight. For there are things that I must do. Wish me luck now, I have to leave you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With my friends now, up to the city. We're gonna shake the gates of hell. Έτσι, προσπαθώντας λίγο να συνδυάσω τα συναισθήματα από την χθεσινή βραδιά με την Ιταλία πλέον να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και την Αγγλία μέσα στο Γουέμπλεϊ, μέσα στο σπίτι, να μην καταφέρνει να το φέρει. Δεν είναι αθλητική εκπομπή, εμείς ξέρετε οι αριστεροί λέμε το όπιο του λαού, το ποδόσφαιρο μαζί με τη θρησκεία κλπ, που κάπου μπλέκονται όλα μαζί γλυκά και είναι όντως όπια του λαού, αλλά όταν η ρημάδα η μπάλα είναι στη τηλεόραση κολλάς. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε από μένα, η Ιταλία χθες κέρδισε 3-2 στα πέναλτι, ωραίος αγώνας, εντάξει, για τα δεδομένα του σύγχρονου ποδοσφαίρου μην φανταστείτε τώρα ότι θα ήταν καταιγισμός από γκολ, η τελική πάντα έτσι είναι. Επιμένω ότι η εκπομπή δεν είναι ποδοσφαιρική και δεν μπαίνει στα χωράφια αυτά, μάλλον την Ιταλία υποστηρίζαμε οι περισσότεροι στην Ελλάδα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Κάτι εκεί με τα αγγλάκια, κάτι δεν τα πάμε καλά, μάλλον πάρα πολύ. Έχει μία πίσω όψη, έτσι για να δικαιώσω τον τίτλο της εκπομπής, όλη αυτή η ιστορία, αυτή την ομοψυχία, την ευρωπαϊκή, εμένα κάπως μου ξυνίζει λίγο, γι' αυτό προσπαθώ να τα συνδυάσω στις μουσικές τουλάχιστον. Αυτή ήταν η Τσούμπα Γουάμπα, δεν υπάρχει πια το συγκρότημα, φτιάχτηκε το 1982 και διαλύθηκαν το 2012, για 30 χρονάκια μεγαλούργησαν εκεί στην Βρετανία και εδώ τα αυθεντικά με ιταλικό στίχο. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. Se io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Ιταλία λοιπόν από χθες το βράδυ. Είμαι ο Μαρίος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες και ξεκίνησα από τα αθλητικά, που είναι λίγο πιο ανώδυνα, ξέρετε, γιατί άμα πας στα άλλα, άμα πας στα άλλα, άστα, η μέρα είναι βαριά, ακόμα μία μέρα βαριά. Σε passeranno. Oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao, e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fiore, e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fiore. Στενοχωρήθηκαν που λέτε λοιπόν εκεί στο Γουέμπλεϊ και οι πρίγκιπες και οι πρίγκιπέσες και τα πριγκιπόπουλα. Τι να κάνεις τώρα, δύσκολα, και η Βασίλισσα και ο Μπόρις Τζόνσον. Έτσι το λέω με μία δόση ηρωνίας μικρής, το ξέρω. Αλλά τι να κάνεις, καμιά φορά τα πράγματα δεν. Και μέσα στο Λονδίνο, και ενώ όλοι τραγουδούσαν It's coming home, it's coming home, αυτό το τραγούδι λίγο έτσι ψάχνοντάς το είδα ότι είναι γραμμένο για τις αποτυχίες της βρετανικής ομάδας ποδοσφαίρου, της αγγλικής μάλλον ομάδας ποδοσφαίρου, και έχει και μια δόση ηρωνίας. Δεν πήγε home, πήγε Rome το τρόπαιο χθες το βράδυ. Τέλος πάντων, αφήνω τα ποδοσφαιρικά, δεν είναι και ο τομέας μου εξάλλου, και δεν υπάρχει και λόγος να διαφωνήσουμε και να τσακωθούμε γι' αυτό. Ήθελα μόνο να σας μεταφέρω έτσι μία ανάποδη από την άλλη μεριά του κλίματος, από τις πίσω σελίδες της αθλητικής επικαιρότητας αυτού του διημέρου. Να, εκείνο ρε παιδί μου, έτσι λίγο, γιατί είναι να σου τις πάει καμιά φορά. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, παιδιά, να ξέρετε ότι εκφράστηκε. Δηλαδή, άμα είμαστε σε τέτοια πράγματα, η αλληλεγγύη είναι, τι να σας πω, ψωμοτήρι. Τι θέλω να πω, η Ούρσουλα Ντε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πήρε θέση. Ναι, ναι, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω αν δεν το πήρατε χαμπάρι. Η Ούρσουλα φωτογραφήθηκε με μια ιταλική μπλούζα που έγραφε και το όνομά της πάνω και είπε «Βίβα Ιτάλια, βούρ, να πάμε να τους νικήσουμε», πριν γίνει ο τελικός εννοείται. Γιατί τώρα, γιατί η Ιταλία, η Ursula von der Leyen είναι Γερμανίδα, γιατί βρέσεις, βρε κουτά, η Ιταλία είναι Ευρώπη, η Βρετανία δεν είναι Ευρώπη, η Αγγλία. Και καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε με τα δικά μας τα παιδιά. Άκου να δεις τώρα, δηλαδή, σε τέτοια θέματα είναι μανούλες ρε εσείς αυτοί οι Ευρωπαίοι. Να πας να κάνεις καμιά πολιτική της προκοπής, να πας να βάλεις, δηλαδή, να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες του Νότου που είναι η Ιταλία, τα pigs και αυτά. Άσε τώρα, μην μπλέκεις. Τέτοια τώρα έχουμε μπαλίτσα να δούμε. Και στην μπαλίτσα η Ουρσουλίτσα ήταν με την Ιταλία. Εντάξει, κέρδισε τελικά. Καλά, δεν μπορείς να χάρεις έναν αγώνα, δεν μπορείς να κάτσεις να δεις μπάλα, πάλι στα πολιτικά πρέπει να το πας. Τι να κάνεις, κουσούρι είναι αυτό. Εντάξει, στον αγώνα κέρδισε η Ιταλία στα πέναλτι, είχε ένα φοβερό τερματοφύλακα, ένα ψηλό παιδί, αυτόν τον Ντοναρούμα, τον είδα και εγώ τώρα, που γενικώς ήταν ο άνθρωπος της βραδιάς. Εντάξει, να βάλω και λίγο αθλητικό, τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε στις αθλητικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Per amor dei nostri figli in lega ci mettiamo. Όσο για τις μουσικές, ιταλικά δεν μπορείτε να πείτε έτσι για το πρώτο ημίωρο. Βέβαια, το τι θα λένε τα ιταλικά τραγούδια που έχω φέρει μαζί, αφήστε, θα είναι σε άλλο. Θα μπλέξουμε λίγο και το πολιτικό και όλα αυτά, εντάξει. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πλησιάζουμε στα μέσα Ιουλίου, 12 σήμερα ο μήνας, με τα κρούσματα να ανεβαίνουν. Το χθεσινό νούμερο δεν είναι ενδεικτικό, γιατί είναι μικρότερος και ο αριθμός των τεστ. Από σήμερα και μετά θα πάρουμε εικόνα. Εδώ υπάρχουν προβλέψεις που μιλάνε για τριχίλιαρα και. Να σας θυμίσω μόνο ότι με τα 1500 κρούσματα που ήμασταν χθες περίπου, στις 9 Φεβρουαρίου που μας πέρασε, μπήκαμε σε lockdown, έτσι. Εγώ εκείνη την ημέρα, την 9η Φεβρουαρίου, δεν την ξεχνώ, με το διάγγελμα εκείνο που έλεγε «Δυστυχώς πρέπει να πάμε», ο Πρωθυπουργός. Με τόσα αντίστοιχα κρούσματα όσα έχουμε σήμερα, με λιγότερους βέβαια διασωληνωμένους τώρα και με λιγότερους θανάτους τώρα, αλλά στον αριθμό κρούσματων εκεί, δηλαδή κάτι σου λέει έτσι ενδόμηχα ότι ρε παιδί μου, αν δεν είχες τώρα τον τουρισμό, αν δεν είχες τώρα την ανάγκη να κάνουμε καλοκαίρι κλπ. Πάλι για lockdown το πήγαινες κανονικά. Μη σας πω ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εντάξει, εδώ καταλαβαίνετε ότι αν πάει έτσι το πράγμα δεν την γλιτώνουμε. Όσες φορές και να ακούσετε τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε καθολικό lockdown, όσο περισσότερο το ακούτε τόσο περισσότερο να το περιμένετε, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη. Έχω ξεκινήσει σε άλλο κλίμα, δεν έχω παραβλέψει καθόλου την τραγική ιστορία της Ηλιούπολης. Κάντε μου τη χάρη να κρατήσετε λίγο την υπομονή σας, γιατί αυτό θα είναι το ζήτημα που θα δώσει και τον κεντρικό τίτλο και την κεντρική ιστορία της σημερινής εκπομπής. Αλλά κάντε μου τη χάρη να το πάμε στο δεύτερο μέρος, γιατί έχω να πω συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες σημειολογίες, συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η ιστορία της Ηλιούπολης είναι μια ιστορία πραγματικού πόνου. Κρατήστε λίγο να τα πούμε στο δεύτερο μέρος γι' αυτό. Capriezza gallaria quando zumbo mammella mia a ballamma di che te tacco con la muriella e con trica balac Μια που έχω πιάσει από Ιταλία και είμαι σε αυτό το κομμουνιστικό κλίμα λίγο, να σας πω καταρχάς να απευθύνω θερμότατους χαιρετισμούς. Μου έστειλε ο ίδιος την περιπέτειά του ο Νίκος Ομπογιόπουλος, ο εξαιρετικός συνάδελφος. Τον κυνηγούν στα δικαστήρια η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, μία χουντοένωση εκεί πέρα τώρα φτιαγμένη επί απόστρατη αξιωματική, που κάνουν τις εκδηλώσεις κάθε χρόνο στο Γράμμο και τα βάζουν ακόμα, αυτοί ακόμα πολεμούν τους κομμουνιστοσημωρίτες. Και σε αυτές τις εκδηλώσεις φέτος ήταν να πάει και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, τα έγραψε ο Μπογιόπουλος, είπε τι είναι αυτή και τώρα τον στέλνουν στα δικαστήρια ζητώντας 70.000 αποζημίωση και να πάει και φυλακή, για να πάει και 6 μήνες φυλακή ως μέσον εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί, που θεωρούν ότι θα είναι δικαίωσή τους. Γιατί έγραψε ο Μπογιόπουλος ότι αυτοί εκεί είναι ακόμα στο συμμορητό πόλεμο, είναι ακόμα στο μίσος και στην έχθρα και ακόμα τα βάζουν με τους κομμουνιστές σε μια λογική, ας πούμε, να ξαναγράψουμε την ιστορία από την αρχή και με την οπτική αυτή βεβαίως την ακραία εθνικόφρονη κλπ. Εθνικόφρονα. Την απόλυτη, την αμέριστη, την χωρίς αστερίσκους, την χωρίς καμία παρέκκληση, υποστήριξη και εννοείται σεβασμό και συναδελφική έτσι αλληλεγγύη στον Νίκο τον Μπογιόπουλο, που είμαι βέβαιος ότι θα δικαιωθεί στα δικαστήρια. Αλλά καταλαβαίνετε, για να υπάρχουν οι τύποι αυτοί κάπου θα πρέπει και να πατάνε και δεν ξέρεις καμιά φορά. Αυτή η Ένωση Αποστράτων, να ξέρετε, έχει δώσει από το 2014, τα έχει φέρει εφημερίδα των συντακτών αυτά στο φως, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της και έχει, κάνει, έχει δώσει όρκους τιμής από τότε, πριν ακόμα να έχουμε τις καταδικαστικές αποφάσεις για τη Χρυσή Αυγή, με τους νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής και με κάτι κοινούς αγώνες, λέει, που συμφώνησαν τα δύο μέρη και με άλλα τέτοια. Ωραία. Αυτοί λοιπόν είναι που απειλούν τον δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Μπογιόπουλο. Και έρχομαι στην ενότητα πολιτισμός της εκπομπής, διότι έχω να σας πω πολύ σοβαρά πράγματα. Δυναμώστε το ραδιόφωνο, έχουμε συγκλονιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές πραγματικά εξελίξεις στο χώρο του πολιτισμού αυτής εδώ της χώρας. Οι ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, έρχονται από το Τατόι. Βρέθηκαν, σας διαβάζω την είδηση και πραγματικά και εγώ έτσι συγκινούμαι, βρέθηκαν σπάνιες φιάλες κρασιών και ποτών στην αποθήκη στο Τατόι, εκεί που το επιμελείται προσωπικά η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. Προχωρά, λέει, το έργο της ανάδειξης των πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι. Και βρήκαμε, λέει, τουλάχιστον 4.000 φιάλες κρασιών. Μεταξύ αυτών, λέει, υπάρχει και ένα συλλεκτικό ουίσκι για την ενθρόνηση της βασίλισσας Ελισάβετ και το είχαμε στο Τατόι εμείς κρυμμένο. Βρέθηκαν λοιπόν αυτές οι σπάνιες φιάλες κρασιών, έχουν πραγματικά συγκινηθεί και τα τσιμέντα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εάν δείτε, παιδιά, με τι προσοχή, με τι επιμέλεια, με τι να σας πω, ευλάβεια αγγίζουν οι θύνοντες και τα συνεργεία, έχει φωτογραφικό υλικό, δεν αστείευομαι, να ψάξετε να το δείτε, με τι εννοείται με γάντια, πάρα πολύ προσεκτικά τα φωτογραφίζουν. Παιδί μου, είναι όπως είναι στη αντιτρομοκρατική. Όχι μόνο φοράνε γάντια, αλλά φοράνε και όλη αυτή τη στολή. Πώς είναι όταν μετά από μια τρομοκρατική ενέργεια, την άσπρη. Ναι. Ή κάπου που γίνεται ένα έγκλημα και πάνε όλοι με τα σκουφάκια τους, με αυτά κλπ. Και φοράνε και γάντια για να πιάσουν τα μπουκάλια που έχουν μέσα το κρασί, το βασιλικό του Τατοίου. Το διανοείστε? Δηλαδή, μιλάμε, παιδιά, για θησαυρό. Θησαυρό. Ένα μπικάσο, ρε μάλια, που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Ένα μπικάσο που σας έπεφτε, ένα μπικάσο που τον βρήκατε, δεν μπορούσατε να τα βάλετε? Βάλετε τον άλλο με τις βρωμοχερούκλες να τον ανεβοκατεβάζει και να του πέφτει και να του ξανασηκώνετε? Ένα μπικάσο εκεί δεν, το κρασί του Τατοίου όμως, παιδιά, με το γάντι, μια ακρόπολη που την τσιμαντώσαμε, κάτι αρχαία στη Θεσσαλονίκη που τα βγάζουμε για να κάνουμε μετρό. Δεν βαριέσαι, μωρέ, τώρα, ψηλά γράμματα, Τα κρασιά όμως του Τατοίου, παιδιά, αν δείτε το γάντι, αν δείτε τη στολή την ειδική, δηλαδή μιλάμε, άμα έχεις τον πολιτισμό μέσα σου. Όχι, η Λίνα Μενδώνη σε αυτά είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είναι πάρα πολύ προσεκτική, παιδιά. Ειδικά τώρα που βρέθηκε το κρασί του Τατοίου και έχει και το συλλεκτικό ουίσκι για την ενθρόνηση της βασίλισσας. Πού το πας αυτό? Τι νομίζετε, ότι είναι καμιά τυχαία η υπουργός? Επειδή δηλαδή εξαπατήθηκε μια φορά από τον Λιγνάδη, που ήταν, λέει, υποκριτής, υποκριτική τέχνη κλπ. Δεν τις ξεφεύγουν από εδώ και πέρα έτσι αυτά. Με το γάντι, παιδιά, το λευκό, και με πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια τα 4.000 μπουκάλια κρασιού. Καθίστε, έχει και δήλωση. Μισό λεπτό θα σας τη βρω, για να μην νομίζετε ότι τα λέω δηλαδή από το μυαλό μου και νομίζετε ότι τώρα θέλω, ας πούμε, να δημιουργήσω εντυπώσεις. Μισό λεπτό. Λοιπόν, όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, να είναι και από τον αθλητισμό, Λίνα Μενδώνη. Λοιπόν, ακούστε, μισό λεπτό να χαμηλώσω. Μισό. Η κάβα του Τατοίου, εκτός της σημαντικής συλλεκτικής της αξίας, έχει εξαιρετικά μεγάλο επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Το έργο της ανάδειξης του πρώην βασιλικού κτήματος είναι πολυσύνθετο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Για την αξιολόγηση της κάβας, μην πάει το μυαλό σας στο κάτω, της κάβας, συνεργαζόμαστε με ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία τόσο σε οινολογικό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά την ιστορική τεκμηρίωσή της. Στόχος μας είναι με την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης και της επανάχρησης ως μουσείου του κτηρίου του Ανακτόρου, το τμήμα της συλλογής που κατά την κρίση των ειδικών θα μπορεί να εκτεθεί, να βρει τη θέση του στον υπάρχοντα χώρο της κάβας του Ανακτόρου. Η κάβα του Τατοίου, μια ιστορική συλλογή άνω των 50 ετών, ιδιαίτερης πολιτισμικής και εινικής αξίας, θα είναι επισκέψιμη. Εντάξει, την Ακρόπολη την τσιμεντώσαμε, αλλά την κάβα του Τατοίου. Καλημέρα σας είπα. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ, αλήθεια σας το λέω, μερικές φορές δεν μπορώ, αδυνατό. Έχει και άλλο. Σας διαβάζω από πού διαβάζω, The Talk, Ellie Stye, έτσι. Αλλά είναι δελτίο τύπου, παντού είναι. Απλά έτυχε τώρα να ανοίξω αυτό. Βάλανε και ειδικό σύμβουλο. Η Αχάια Κλάους που φτιάχνει τα κρασιά, ναι. Καθήκοντα ειδικού συμβούλου για την εκτίμηση της κάβας του Τατοίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει αναλάβει προμπόνο, η νοποιία Χάια Κλάους με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, ρε εσείς. Δηλαδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού με την Χάια Κλάους για να πάνε να εξετάσουν τα ευρήματα στην κάβα του Τατοίου. Για τον Πικάσο, έλα μωρέ, ένα Πικάσο τώρα εκεί και έναν Μοντριάν, τώρα κάνετε τώρα και εσείς ολόκληρη ιστορία. Δεν βρέθηκε ούτε κανείς να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, πήγε ο Μπάτσος με τις χερούκλες να τα πηγαίνει πέρα δόθε για να τα φωτογραφίσει. Έλα Μπάμπι, φέρετε αυτά να τα δουν στους δημοσιογράφους, και πριν πάνω στους πίνακες είχε τσιγάρα από τσίγαρο, κοκακόλες και τέτοια. Δηλαδή, αν έχεις κριτήριο, καταλαβαίνεις, διαλέγεις τι είναι πολιτισμός σε αυτή τη χώρα. Gonna wear a mambo, mambo Italiano, mambo, mambo Italiano, go go Joe, shake like a Giovanni, e lo che si dice, get a happy in the feet, so when you mambo Italiano. Και τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω περισσότερο, θα αξιολογηθούν, λέει, οι φιάλες του κτήματος, θα τις διαχωρίσουν ανάλογα με τη σπανιότητα και την κατάστασή τους σε προϊόντα υψηλής αξίας λόγω σπανιότητας και εινικού ενδιαφέροντος ή κατάλληλα για έκθεση. Και κάπου εκεί τελειώνει το δελτίο τύπου. Η απορία μου είναι, θα πιει κανείς τουλάχιστον να ξεχάσουμε ή μπα, τσάμπα πίνω, τι να πω. Εσείς να πάνε να πιείτε καμιά ρετσίνα. Αυτά είναι για άλλους, δεν είναι για σας. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice. Nice, λέει, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, προχωράμε. Ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Κάντε και εσείς μια αξιολόγηση εινική για τους εινικούς θησαυρούς που αποκαλύπτονται σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει, δεν υποτιμώ το θέμα κρασί. Εντάξει, καταλαβαίνω την ολόκληρη επιστήμη. Δεν είμαι και ο πιο ειδικός. Τη σύγκριση λίγο χάνω. Τη σύγκριση, λέει, το πώς φερόμαστε στα μπουκάλια του Τατοίου και το πώς φερόμαστε στην Ακρόπολη, στα γλυπτά της Βενιζέλου, στα αρχαία της Βενιζέλου.

Περιμπάνου τι λέγαν τα παιδιά, περιμπάνου κι ήτανε 15 χρονών. Έγραφε το όνομά της στο καθρέφτη του ουρανού με ενός πνιγμένου γλάρου φτερό. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κούπια. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται το ώρα πια. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Στην ιστορία της Ηλιούπολης νομίζω ότι σε γενικές γραμμές θα την έχετε ακούσει. Κάνω μια μικρή εισαγωγή σε περίπτωση που δεν ξέρετε τα γεγονότα. Ένα κορίτσι 19 χρονών καταφέρνει να φύγει από το, να το σκάσει, να δραπετεύσει από τη φυλακή του σε ένα διαμέρισμα στην Ηλιούπολη και καταφέρνει να πάει σε μια καφετέρια, να βρει συμπαράσταση και να καταγγείλει ότι είναι φυλακισμένη, ότι ο σύντροφός της, εισαγωγικά τώρα αυτό ο σύντροφός της, ένας αστυνομικός, την κρατά φυλακισμένη, την εκδίδει, τη βιάζει, και επίσης να πει ότι όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τον πατέρα της, ο οποίος ασελγούσε εις βάρος της από τα 11 της μέχρι τα 18-19. Περιμπάνου την έλεγα κι εγώ, περιμπάνου κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό, να βγαίνει μου πρωτού καρδιά μου πέτρα γεννείς. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και λεγούπια. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται εδώ πια. Η υπόθεση αυτή έχει και συνέχεια σε ό,τι αφορά το χειρισμό από την αστυνομία και τα όσα ακολούθησαν από την ώρα που έφτασε μπροστά στους αστυνομικούς το κορίτσι αυτό. Έχει πολλά συμπεράσματα για το σε ποιους βρήκε υποστήριξη και αλληλεγγύη, και έχει και πολλά συμπεράσματα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, για το τι στο καλό έχουμε στο μυαλό μας εμείς το αντρικό είδος, το αντρικό φύλο, και βάζει πολλά ζητήματα που το τελευταίο διάστημα βλέπετε ότι έρχονται ξανά και ξανά και ξανά μπροστά μας. Είτε είναι τα γλυκά νερά, είτε είναι οι γυναικοκτονίες, είτε είναι η θέση της γυναίκας όπως την οραματίζονται οι παπάδες και το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο σε εκείνα τα συνέδρια γονιμότητας που ευτυχώς ακυρώθηκαν. Πολλά ζητήματα, βαριά ζητήματα, και είναι αδύνατον, νομίζω, σας λέω σε αυτό, θα το λέω συνεχώς, ότι έχεις μια εγγενή αδυναμία, εφόσον αυτός που ακούτε και σας μιλάει είναι από το ανδρικό φύλλο. Έχω, νομίζω, αναγνωρίζω για τον εαυτό μου μια πραγματική αδυναμία, ανυμπόρια, να μπεις, να καταλάβεις, να νιώσεις ό,τι και να πεις τώρα και ό,τι και να βάλεις και ιδεαλιστικά και ανθρώπινα και για τις αξίες. Άμα δεν είσαι εκεί να το ζήσεις αυτό, δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει. Εγώ θα σας μιλήσω για 2-3 πράγματα, έτσι, 2-3 σημειολογίες, λίγο δίπλα από την υπόθεση αυτή. Το βασικότερο έχει να κάνει με το πώς διαχειρίστηκαν το γεγονός ότι είναι αστυνομικός ο δράστης, ο δεύτερος δράστης, γιατί ο πρώτος, ο πατέρας, ειλικρινά δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια και αρχίζω να αναθεωρώ, αρχίζω να φεύγω και από τις αρχές μου, από τις αξίες μου, για εκείνα τα θέματα του πώς αντιμετωπίζεις ποινικά, ακόμα και τον χειρότερο εγκληματία. Δεν θα υποπέσω στο πειρασμό αυτό, αλλά δεν μπορώ να, δεν ξέρω τι μπορείς να πεις για έναν άνθρωπο ο οποίος, λέει, όταν ήταν 11 χρονών το παιδί του, το κορίτσι του, ξεκίνησε να τη βιάζει μέχρι τα 18-19 και μετά βρήκε τον μπάτσο και την εκδίδανε μαζί. τι να έχεις, τι στο καλό, τι σκατά συγγνώμη μπορεί να έχεις μέσα στο κεφάλι σου για να κάνεις τέτοιου είδους πράγματα. All over St. Louis and down in New Orleans. Ο τύπος, ο δράστης, ο δεύτερος, εμφανίζεται με μία μπλούζα από την εταιρεία που γυρίζει τσόντες στην Ελλάδα, το Σιρίνα. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή μένεις με το στόμα ανοιχτό, λες τι συμβαίνει εκεί έξω. Εμφανίζεται με την μπλούζα, δηλαδή πόσο κοντά είναι το να βλέπεις τσόντες που να πάρει ευχή, με το να φτάσεις να φυλακίζεις ένα παιδί, να το βιάζεις, να φεύγει και να τρέχει στην Ηλιούπολη, ρε εσείς το καταλαβαίνετε, όχι στο Κωνσταλέξη, όχι στο Κωνσταλέξη το χωριό της Ετωλοακαρνανίας, που ήταν αυτό, στην Ηλιούπολη, ρε γαμώτο. Και ο άλλος, ο πατέρας, όχι, λίγο με τις μπλούζες έχω ένα θέμα, και για τις μπλούζες των μπάτσων. Κάποιοι έχουν χορηγία στην Adidas, η ασφάλεια. Πραγματικά η εικόνα αυτή ήταν γελία και τραγική μαζί. Οι τρεις από τους τέσσερις μπάτσους φορούσαν Adidas και όχι έτσι εδώ στο πέτο. Φαδιά, πλατιά, χωράκο και όλοι αυτό. Τι τα παίρνουμε από την Adidas, είναι χορηγία. Αλλά άστο να πάει στο καλό, γιατί με τους άλλους δύο, ο ένας έχει την εταιρεία με τις τσόντες και ο άλλος έχει μία μπλούζα που γράφει Sweet 16 ρεσις. Ο πατέρας που βιάζει το παιδί από τα 11 φοράει μία μπλούζα που λέει Sweet 16. Το ψάξα λίγο, τι είναι αυτό, Auburn Sweet 16. Είναι μία ομάδα μπάσκετ πανεπιστημιακή στην Αμερική. Και το Sweet 16 αυτό, γι' αυτό έχω φέρει και αυτά τα τραγούδια. Το Sweet 16 καταρχάς είναι πολυτραγουδισμένο. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, για τα υπόλοιπα 23-24 λεπτά, τα τραγούδια που θα ακούμε λέγονται όλα Sweet 16. She's got the grown up blues, tight dresses and lipstick, she's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston. Το Sweet 16 στην Αμερική έχει μια έννοια, είναι μια διαβατήρια τελετή που θα έλεγαν και οι αρχαιολόγοι, ειδικά του δικού μου κύκλου. Μια διαβατήρια τελετή κυρίως για κορίτσια και για αγόρια, αλλά κυρίως για κορίτσια. Είναι εκεί που περνούν από τη μία φάση στην άλλη. Είναι τα πιο σημαντικά γενέθλια της εφηβείας, είναι αυτά τα χιλιοτραγουδισμένα γενέθλια. Είναι εκεί που συνειδητοποιείς ότι το κορίτσι γίνεται γυναίκα. Να, εδώ είναι η Ελσεντάκα, λέει Happy Birthday Sweet 16. Αυτού του καθάρματος το κοριτσάκι όταν γινόταν 16, αυτός το βίαζε από τα 11. Και όταν σε συλλαμβάνουν, πηγαίνεις στην αστυνομία με μια μπλούζα που γράφει Sweet 16. Και ο άλλος πηγαίνει με μπλούζα που έχει τις τσόντες. Την εταιρεία με τις τσόντες. Και λες, ρε γαμώτο, τι μας έχει συμβεί. Αλλά και αυτό το τι μας έχει συμβεί, το τι, δηλαδή το άκουσα και αυτό χθες. Ρε παιδί μου, ο κόσμος έχει σαλέψει. Κάτι καραντίνα, κάτι τα λογικά. Όπα. Όπα. Αν ο κόσμος έχει σαλέψει και αν είναι γενικό το φαινόμενο, τότε περιμένω τον επόμενο. Και να σας πω και κάτι κι εγώ ως άντρας, αν ο κόσμος έχει σαλέψει, ίσως κάπου πίσω, να δικαιολογούμε, ρε παιδί μου, να το δω και λίγο. Λοιπόν, κομμένη. Δεν ξέρω πόσος κόσμος έχει σαλέψει, αλλά υπάρχουμε και οι φυσιολογικοί άνθρωποι Που τι να πω, μέχρι να τρελαθούμε, να μην τρελαθούμε τελείως, θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας κανονικά, θα ιδιάζουμε με αυτές τις καταστάσεις, ακόμα και όσοι ανήκουμε στο αντρικό φύλο. Και ναι, σε αυτή την κατάσταση, αν και δεν έχω κανενός είδους ρατσιστικά αισθήματα μέσα μου, θα πω ότι εμείς είμαστε φυσιολογικοί και αυτοί είναι βλαμμένοι. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτή η μπλούζα που φοράει ο πατέρας, ο Θεός να τον κάνει, λέει βεβαίως για το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα των 16άριδων στο NBA, στα πανεπιστημιακά, στις πανεπιστημιακές ομάδες, το οποίο βεβαίως έχει δανειστεί, είναι ένας θεσμός εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να λέμε όπως λέμε το Final Four, εκεί είναι τα 16 πανεπιστήμια που προκρίνονται και μετά πάνε σε ένα τελικό γύρο που παίζουν μεταξύ τους, κάτι σαν Champions League τώρα να σας το πω έτσι απλά ελληνικά. Αλλά το Sweet 16, ο τίτλος που έχει πάρει η διοργάνωση της οποίας την μπλούζα φοράει των πανεπιστημιακών ομάδων μπάσκετ, έχει δανειστεί το όνομά του, ακριβώς επειδή αναφέρεται σε εφήβους, από το Sweet 16, την διαβατήρια αυτή φάση που σας έλεγα, όταν τα παιδιά πια μπαίνουν σε μία, ειδικά τα κορίτσια, και για τα κορίτσια είναι γραμμένα τα περισσότερα τραγούδια που έχουν να κάνουν με το Sweet 16, που αναδεικνύουν, εν πάση περιπτώσει φέρνουν στο φως αυτό το κρίσιμο στάδιο ενός παιδιού που γίνεται, ενός κοριτσιού που γίνεται γυναίκα. Και εσύ μου εμφανίζεσαι με το Sweet 16, θα μου πεις μπορεί αυτό να φορούσε την ώρα που τον συλλάβανε. Εντάξει, μπορεί. Και ο άλλος έτυχε να φοράει τις εταιρείες από τις τσόντες. Και αυτό μπορεί. Και άλλοι έτυχε να φοράνε τις Adidas. Καλά, αυτή είναι... Άσε, μην πω. Αλλά όλο αυτό έχει τόσο μεγάλη τραγικότητα μέσα του. Πέρα από τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά. Και δεν έχω έρθει ακόμα, στο πώς συμπεριφέρθηκε η αστυνομία στο παιδί αυτό, που όλος τυχαίως κατήγγειλε έναν μπάτσο, έστω και υποδιαθεσιμότητα, γιατί είχε κάνει και άλλα λέει αυτός, αλλά όλος τυχαίως η καταγγελία αυτού του κοριτσιού αφορά έναν μπάτσο και έρχεται μπροστά στους μπάτσους να μιλήσει για την περιπέτεια, για την τραγωδία που βιώνει στη ζωή της. Και τι κάνουν οι μπάτσοι που την έχουν μπροστά τους? Αυτός εδώ που τελειώνει είναι ο Iggy Pop και η επόμενη είναι η Crests, The Crests, 16 Candles, 16 κεράκια. Όλα αυτά έχουν μια φοβερή τραγικότητα, όπως καταλαβαίνετε. Τουλάχιστον έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ. Ήμουνα στους μπάτσους. Τι κάνουν οι μπάτσοι που την έχουν μπροστά τους? Την κρατούν 12 ώρες ως ανακρινόμενη. Προσέξτε, είναι το παιδί που έχει βρει το θάρρος, έχει φύγει, γιατί 19 χρονών, μπορεί να είναι ενήλικη, αλλά στην ουσία μιλάμε για ένα παιδί που από τα 11 βιώνει μια κόλαση. Φτάνει σε μια καφετέρια στην Ηλιούπολη. Ευτυχώς οι υπάλληλοι εκεί δεν κοιτάνε απλά τη δουλίτσα τους, έλα μωρέ τι να κάνω εγώ, και μπαίνουν σε μια διαδικασία, ειδοποιούν και κάποιες συλλογικότητες που είναι δραστήριες, σε ό,τι αφορά τα φεμινιστικά ζητήματα. Ξέρουν δηλαδή ευτυχώς που να πάρουν τηλέφωνο, ευτυχώς. Και ξεκινά μια διαδικασία και βρίσκει την υποστήριξη μέχρι το παιδί αυτό να πάει, να φτάσει στην αστυνομία, να αναλάβει το εσωτερικό υποθέσεων από τη στιγμή που είναι μπάτσος ο δράστης και να την έχουν μπροστά του σε μια καρέκλα και τελικά να είναι σε κατάσταση ανακρινόμενης αντί να είναι σε κατάσταση καταγγέλουσας. Και περνούν 12 ώρες χωρίς να μπορεί να δει το δικηγόρο της, το καταλαβαίνετε. Σαν να έχει συλληφθεί σε καμία πορεία μπαχαλάκιδων, έτσι όπως τους ονομάζουν οι αστυνομικοί μπαχαλάκιδων, σαν να έχει, τι να σας πω ρε παιδί μου, είναι, έρχεται μπροστά στην αστυνομία, στο κράτος, στην πολιτεία, στα επίσημα όργανα αυτής της πολιτείας, έρχεται ένα παιδί, ένα κορίτσι, μια γυναίκα εν πάση περιπτώσει, και σου καταγγέλει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα, το ένα σοβαρότερο και τραγικότερο από τα άλλα. Και εσύ για 12 ώρες δεν της επιτρέπεις να έχει επικοινωνία με τους δικηγόρους της. Και εσύ μετά από 12 ώρες την παίρνεις και την πας στο νοσοκομείο για να την εξετάσουν. Και εσύ δείχνεις σαν πολιτεία, σαν κράτος, σαν αστυνομία, ότι αν είχες τον τρόπο να το χαμηλώσεις, να μην πάρει έκταση, θα το έκανες, λέγοντας διάφορων ειδών δικαιολογίες, όπως τουλάχιστον καταγγέλουν οι συνήγοροι της που την είδαν μετά από τις 12 αυτές ώρες. Και λες, μήπως κάτι εδώ δεν πάει καλά παιδιά, μήπως κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Διαβάζω και θα σας τη διαβάσω την ανακοίνωση του δικηγόρου της, αφού έγινε και πολιτικό θέμα, διότι έβγαλε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος ο Ηλιόπουλος, μετά έβγαλε ανακοίνωση δική του ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Θεός να την κάνει, και μετά είχαμε δηλώσεις, ξανά δηλώσεις. Υπήρξε μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή βασικά, χθες, δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα από τη συμπεριφορά των αστυνομικών έναντι του θύματος. Για του ΣΥΡΙΖΑ και για το Χρυσοχοΐδη δεν έχω να σας πω. Εντάξει, το σκεπτικό ήταν, ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσε τι ακριβώς έγινε σε αυτή την ιστορία και να δοθούν απαντήσεις επί του συγκεκριμένου περιστατικού και γιατί έμεινε 12 ώρες η κοπέλα χωρίς να έχει επαφή με τον δικηγόρο της, τα βασικά, τα στοιχειώδη. Ο Χρυσοχοΐδης απαντούσε, δεν περίμενα ποτέ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει πολιτική σπέκουλα, έτσι σας το λέω με δικά μου λόγια τώρα, γιατί βαριέμαι να διαβάσω όλες τις ανακοινώσεις, πάνω σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, χωρίς να απαντάει βεβαίως γιατί έμεινε τελικά 12 ώρες η κοπέλα. Αλλά πιο σημαντικά από όλα είναι τα λόγια του δικηγόρου της. Είναι ο κύριος Γιάννης Μικονιάτης. Αφού κάνει μία εξιστόρηση χθες το μεσημέρι, χάρη στο θάρρος μιας εργαζόμενης σε καφέ της Ηλιούπολης κλπ. Που δεν κοίταξε τη δουλειά της, η 18χρονη που την κακοποιούσε ο αστυνομικός σύντροφός της και την εξέδιδε συστηματικά, έσπασε το φόβο και τον κατήγγειλε. Αναφέρεται και στην οργάνωση Witches of the South, μάγισσες του Νότου δηλαδή, η συλλογικότητα, η φεμινιστική που σας έλεγα, η οποία έλαβε την καταγγελία και εξασφάλισε την αναγκαία δημοσιότητα κλπ. Και μετά λέει, πήγαμε με την συνήγορο την άλλη, τη συνάδελφό μου την Αντωνία Λεγάκη, η οποία Αντωνία Λεγάκη βγήκε και το κατήγγειλε στο Press Project, και από εκεί πήρε έκταση ακόμα μεγαλύτερη το θέμα. Να πάμε να δούνε το θύμα, τη γυναίκα που θα υπερασπίζονταν, οι δύο δικηγόροι. Και μας έλεγαν ότι ως μάρτυρας, ήταν μάρτυρας η κοπέλα εκείνη την ώρα, την εξέτασαν ως μάρτυρα, ότι ως μάρτυρας δεν είχε δικαίωμα να έχει συνήγορο. Ακούτε ρε εσείς, πηγαίνει μια γυναίκα και καταγγέλει αυτό το 2021. Πηγαίνει στην αστυνομία και καταγγέλει αυτά τα φρικτά πράγματα και στους δικηγόρους της λένε ότι είναι μάρτυρας ακόμα και δεν μπορεί να έχει συνήγορο και δεν μπορείτε να τη δείτε. Προφανώς, λέει ο κύριος Μικονιάτης, και δεν αναφέρουν πως η κοπέλα είχε εμφανιστεί ώρες πριν στο ΑΤΑΦ Ηλιούπολης με πρόθεση να καταθέσει μήνυση και ως εκ τούτου να δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας και άρα να παρίσταται μετά συνηγόρου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και με αποκλειστικά δικιά τους ευθύνη δεν έλαβαν την κατάθεσή της. Δηλαδή την καταγγέλουσα, αυτή που ήθελε να υποβάλει μήνυση, την ονόμασαν μάρτυρα και δεν είχε πρόσβαση με τους δικηγόρους στα κρίσιμα, στις κρίσιμες αυτές 12 ώρες που πας και αυτά θα χρησιμοποιηθούν μετά σε ένα δικαστήριο και αυτά θα είναι οι καταθέσεις της και αυτά θα είναι τα στοιχεία της δικογραφίας. Και σε εκείνη την συγκεκριμένη φάση η γυναίκα που είναι το θύμα δεν μπορούσε να έχει δικηγόρους, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι γαμώτο, γαμώτο σε αυτή τη χώρα. Και αφού λέει το ιστορικό και λοιπά και ότι να δουν δεν τους επέτρεψαν να δουν δικηγόρο παρά μόνο μετά από πολλές ώρες και λοιπά. Θα κρατήσω λέει την ουσία και αυτό που έχει σημασία στο τέλος. Η κοπέλα είναι πλέον μακριά από το κακοποιητικό της περιβάλλον. Γι' αυτό από αύριο ακόμα περισσότερη αλληλεγγύη, κοινότητες αγώνα σε κάθε γειτονιά και κυρίως ακόμα περισσότερο φεμινισμό. Αυτά σώζουν ζωές όπως αποδείχτηκε. Για το κράτος θα κρατάω ακόμα μερικές αμφιβολίες, λέει ο κύριος Μικονιάτης. Και ο Χρυσοχοίδης είναι εκεί ακόμα στη θέση του, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά, όλα καλά. Θα ήθελα πάρα πολύ, ειλικρινά, θα ήθελα πάρα πολύ να μην λέω για μπάτσους. Και δεν το λέω τυχαία και το λέω ξανά και ξανά, να μην λέω για μπάτσους ρε παιδί μου, να λέω για αστυνομικούς οι οποίοι τιμούν το ρόλο τους. Έχω μια υποψία ότι οι εντολές είναι πάντα αυτές που κάνουν, που διαμορφώνουν τελικά τη στάση της διοίκησης. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν βάζω και την προσωπική, την ατομική ευθύνη του κάθε ενός οργάνου που έρχεται στα χέρια του μια υπόθεση. Αλλά τι να σας πω από την αστεία και γελία φάση με τον Πικάσο του μπάτσου που δεν ξέρει πώς να πιάσει, πώς να στηρίξει εκεί κλπ. Μέχρι αυτό εδώ που είναι τραγικό. Ρε παιδί μου, αυτή την αστυνομία έχεις επί αυτής της αστυνομίας προείσταντο κύριος Χρυσοχοίδης και είναι όλα καλά. Τώρα που έγινε αυτό, μην εκπλαγείτε το βράδυ, ποιος μας λείπει, τον παπά τον πιάσαμε, μας λείπει κανένας άλλος, ξέρω, μπορεί να βρουν τον Παλαιοκώστα το βράδυ και να έρθουμε να ρεφάρουμε από την άλλη την ιστορία που έγινε τώρα και επειδή ακούγεται κάτι κακό, το βράδυ να έχουμε κάτι άλλο και να γυρίσει το παιχνίδι, γιατί έτσι παίζουμε, επικοινωνιακά παίζουμε πια, ή να εξιχνιάσουμε, ξέρω εγώ, μια δολοφονία από αυτές που έχουν γίνει στη σειρά στο σωρό εκεί που σκοτώνονται μεταξύ τους οι μαφιόζοι ή του Καραϊβάζ κάτι, ξέρω εγώ, τον Καραϊβάζ τι έγινε, τον ξεχάσαμε, αστυνομία, πού είμαστε, τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε επικηρύξει τους δολοφόνους του Καραϊβάζ όπως επικηρύξαμε τον δολοφόνο των γλυκών νερών που τελικά ήταν ο ίδιος, άλλη επιτυχία μεγάλη φοβερή. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην μιλάω για μπάτσους και να μιλώ για αστυνομικούς, αλλά δεν με αφήνετε κι εσείς. Και δύο ακόμα σημειώσεις. Αυτόν εκεί που τον κάναμε αστυνομικό, δηλαδή μπάτσο, που εξέδιδε την κοπέλα, που τη βασάνιζε, που τη βίαζε, που μαζί με τον πατέρα κάνανε ό,τι κάνανε. Πώς τον βάλαμε στην αστυνομία να ρωτήσω ή να μην? Γιατί εντάξει ρε παιδί μου, ό,τι θέλεις, ό,τι δηλώσεις είσαι σε αυτή τη χώρα, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι όταν πας σε να υπηρετήσεις μια πολιτεία, ένα θέσμο, ξέρω εγώ ρε γαμώτο, δεν πρέπει κάπως να βλέπεις τι είναι αυτός εκεί πέρα. Και μια δεύτερη σημείωση, δεν ακούμε τίποτα για τους πελάτες, διότι η κοπέλα εκδιδόταν με το ζόρι και γύρω από αυτά τα δύο καθάρματα, τον πατέρα της και τον μπάτσο, υπάρχουν και πολλοί ακόμα που ήταν πελάτες σε αυτή την ιστορία. Αφήστε σας λέω, δεν είναι, πού να τελειώσει την εκπομπή, τι βλέπετε, κάτι αισιόδοξο, κάτι καλό, κάτι θετικό? Δεν ακούω τίποτα για αυτή τη μάνα, υπάρχει μάνα στην ιστορία, δεν την έχουμε ακούσει ακόμα. Εκ του μακρόθεν την παρακολουθώ, δεν έχω ρεπορτάζ εγώ να σας πω, ό,τι διαβάζω, δεν... Αλλά Έχω την εντύπωση ότι το πράγμα πάει πάρα μα πάρα πάρα πολύ στραβά και ότι ειδικά το δικό μας το φύλλο, μήπως πρέπει να ξαναδούμε μερικά πράγματα από την αρχή. Δεν ξέρω. Αυτός είναι ο BB King φυσικά, επίσης Sweet 16 λέγεται το τραγούδι, ενώ πριν, κάτω από τα δικά μου λόγια, γιατί έχω να σας πω πολλά για τους μπάτσους, όλα αυτά, ήταν ο Billy Idol, που επίσης τραγουδούσε Sweet 16. Με αυτά σας αφήνω, με τα τραγικά 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Μόνο να σας τα λέω στη σειρά κουράζεστε, φανταστείτε να τα ζείτε αυτά επί τόσα χρόνια στη θέση της. Με αυτά θα σας αφήσω για σήμερα, ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.